الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما سورة فتح کی تفصیلی بحث و صلح حدیبیہ چباوی کے زیاد امکان د قتالو چې مسلمانانو د مکی د مشرکانو مینس کې جړپ راغلې وې د دې ډیر زیات امکان ولیکن دا وی حربنا صلح جوړ شو هغه جنگ په صلح باندې بدل شو سرادین چې ظاهری اسباب وګوره هغه ټول د جنگ قرآن چې بیان کړی دی ځای په ځای نو دقه اسباب بیان کړی دی چې کومو خلقو کې دا عمل موجود شي هغې سره به حکم د قتال وي هغې باندې به د الله عذاب راځي چی دی آیات کی ذکر شوی دی هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام دا عمل لی اللہ وی دا خواہ کافران دی کنا چی کفر امکڑے دی او تاسو امن اکڑی ہے دا مسجد حرام نا او دا دوارا خبری سبب دا جنگ دی بس جنگ همیشه دی نه جوړ شوی دی یا د الله عذاب همیشه دی په جرا دی سورته حج کی ویلو پینځشتم آیات ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء بشکا کسان چې کفر هم کړل او خلق بندي د الله د دین او د مسجد حرام هغه مسجد حرام چې الله یې هغه هم ټول له یو شانتي ګرځول دي چې کې عرب او عجم مقامی و بیرونی یو شان حل عاقب بی والباد کسوک دا بار نرازی کسوک پا کیو سیدن کی دی دی طول حق دی پا حرم کی ومن یرد فی بیل حادم بظلم نزقو من عذاب علیم سوک چی باغی کی ارادہ قدریو کی عمل خبری دا چی اراده قدری اولی کی چی پا دیگی با ظلم کوم پا دیگی با زیاده کوم اللہ ویدو با تا عذاب رسو ما حلتے پی دا عذاب خبر اکڑی دا سورة نحل کی ویلیو اتو اتیا کی اٹاسی کی چی اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناهم عذابا فوق العذاب چی دا کار سوک کئی چیز اللہ دین نمانی کول کئی نظب و العذاب ورکوم زیاد دا پاس دا عذاب نخوا زدناهم فوق العذاب قومونو ټول په دې تباشي قومونو په سونو کال کفر او شرک او الله او تسنوي خو چې په اکثرو فی الفساد چې پیغمبرانو مقابله شروع کړي او خلق منی کول نو بس الله به عذابونه راوست. سورۃ البقرہ کی ویلو 217 آیاتو چیزی تا پوست کی دمیاشتو دا حرم چیزی کی جنگ سنگا دے قل قتال فیه کبیر ٹھیک دا جنگ خوب دی کی ڈیر غٹ گنا دے وصدن عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ تا دی چکم ناروا کئی د دې په مقابله کې خو قتل ماشي هم نه دی مرته ډیر راځي مکړي ول فتنه تو اشد من القتل ول فتنه تو اکبر من القتل شدا شرک چي دي نو دا اسباب دي د عذاب کا نو ګور اسباب عذاب وو او شخص صلح او شوا ولي الله یې مانع موجودو نو اول سبب ذکر کړي هم الذين كفروا دمکی والا هغه کسان دي چې کفر هم کړی دي الله باندې د الله پیغمبر باندې د الله په کتاب باندې وسوتوکم عن المسجد الحرام او من کلیه تاسو د مسجد حرام نه وسوم په حدیبیه کې تاسو رااله د مکه ګیډه تا داخل شوې علاقې تا او یې جن عمره به نه کوي واپس بځه ګور او دین مخ کې مم نکړي پیغمبر مې نه پرې خودو بیت الله تا مؤمنان به نه پرې خودو تا خدای کارو خدا موقت یادې ښا حدیبیه صلح ولي ولهدیه معکوفا قربانې ومني شوې معکوفن په داسې حال کې چې بندې کړې شوې د سنا ايب لغه محله چې ورسي زید حلالي ته زید حلالي مناو نغې ته هو نه رسې کنه په دغه حدیبیه کې قرباني کړې او حلالي کړې حدیثه چاغاله کې خدای دې دلته به سلام علیه دا د علی زید او چې نبی له سلام په خپل شروع کړه په کومو خان چې راوستي وزان سره او مشرکان ټول چا پیر ولاړو دا سکه یو اختر ورځ خونه ده نبی له سلام وي د کاکا دا اوخ په کې وراولې مخ کې ګوردا بوجه لغه وخنو چې هغه سي موهار ته د سرو کړه پرتاوا نبی له سلام دا وای کاکا د لاس نه خزا دې ته بسوای نه خا دې به مخ کې قرباني کو نه یې پکې مخ کې نه هر کو تر دې لپاره چې دا مشرکان خوشاله شي لګوټي هغه نه نه کاتو ادا بوجه لو خیر اوستو میرا وکنا وکړې نو هوا اور ټول نمخ کې حلال کو اور پسې نور قربانه وشوي چې یو کاته نبی له سلام ته نوریم په خپل شروع کړن هي خو بیا خلاف نکاو کنه خان ولهدی معکوفن قربانه باندې کړې شوې ايب لوغه محل چور سیده د حلالې ته نو ګور سمره اسباب موجود دي جنگ ولي ونشو وی ولولا رجالن دقا وجه وخا مانع موجود ده جنگ زکاو نشو مانع داده چه اللاوی پا دی مکا کی مومنانو سز ویفان بوداگانو چه حجرت نشو کوله سزنانوی سما شمان اگی خو حجرت نشو کوله مجبوره ده وجه نپاتی او تاسو سو پیجند تاسو خدا شپغم کالو چتلی مدینه تک نا چدل تک مسلمانان دې کم ندی نکوس حمله شوی نغی و تاسو د خپل لاندې کړیو دغه جنگ کې خو بیا دا پته نه لګی کړه ناغاو پاکی اجزان خراب شیو داغی دو وجن و تاست دیر لوی غم رسید لیو بس اللہ دا دین بچ کولے ناغا جنگی پا صلحہ باندی بدل کو ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کنوی غنارینا مؤمنان مسلمانان پدی مکہ کی او زنانا مسلمانانی و مومنانی پدی مکہ کی لم تعلموهم تاسو خو نپی جندل چی سوک دی سوک دی تاسو خو آغا وقت سر تلیه دیر دا پریشانه وقتو هر سالی سر بغمو شاشا تبیکاتو چیسنا مشرکان را پسی سوک پیو لنگ کے سوک پیو شڑے کے سوک پیو سادر کے سوک پیو چٹائی کے اطلبا حجرت بیکاو ناغی سا خبرو چیزا مونگ نرستو مکہ کے سوک پاتی شو لم تعلموهم تاسو نپی جندل نو نجنام پی جندل او جنگ جوڑ شوی حملہ ام کڑے وی نو صحابہ اکرام خدا سے حملہ نو بیا کن او دا خو دا غدی شپگم کالو بدر پکی شوی و احد پکی شوی و احزاب پکی شوی و دو پینزم کالو در پول تجربه شوی و کنن نجاگی بار خلاص شو خبا بای بزمو کنن لگی دن ناگی و بیا پکی مومن و مسلمان کو تو دیر لوی گرو جاڑی باشی و دیر لوی نقصان باشی و نلاوی دا دیو جنمی انت تواؤهم تاسو بعد خود لان ذکریو وطعا گردیدو تویلیش پزمکا بانده چکم شید خود لان دیشی کن انت تواؤهم داغی حال خو بیا خرابی تاسو بعد چکولیو پخپو کی داغ مومنان دا خود لان ذکری بامو فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ رَسِدَلِ بَوْتَا سُتَادَ دِي پوجبان دیر دیر لوی غم معَرَّةٌ دوڑا مانی غمهم او تکلیفهم ولی او پل اخبا ستاسو خپل خپلوان پکیو پل ریرونا خرائیونا رشتدار بو سمر لوی غم باو چی دام سا چلو کن دا خو ډېر لوی مصیبت جوړ شو مؤمنان رحم الله سره قتل شو دا خو زمونږ جهاد خراب شو او سره دین قرآن بار بار وی بغیر علم چانه چې عمل په بی علم او شنوږي کې ګناه نه وي هغه نیول نه وي خو بیا هم ګور دا خو لوی خلق دې کنه پیغمبروم دی پکې صحابه کراموم دی نو کبل فرض داغی ناډو په ناپوی باندې او کارو شو کنه نو خلک وته ګوته نیسی سپینه جامه باندې داغ دلری نفکار دا غم خو بو کنه معرتن نو ګوره تکلیف معنا خدا شو چې دی ووی چې ګوره مونږ ته دل داو زخم ورسی د خپل خلکوم پکې خراب او غریب وی چوغورا مجاهدین ته خپل مرګري قتل کړه نو دې دې jihad دې ښا غم اصل کې داو د دشمنانو خبرې د دشمنانو پیغورونه الزامات ا بیا چې ته دلونه لري کې کنه هغه خو مقاومومي نلذي ارسنا بچکلې داغی دا پیغورنا دا اعتراضونونا دا اعتراضاتو نئے بچ کلے دا خپل درد و تکلیف و غم نئے بچ کلے دا مانع موجودو نو دغه جنگ ونشخه او صلحت نه جوړ شو. رسیدلی به تاسو ته د دې په جوان دی مارتون ډیر لوی غم بغیر علم سره دی چې تاسو ته پته نه و. نو الله په نسبان له معاف وې دیانتن کنا عند الله معاف وې خو دیبه چې ته معاف کولې نه وای مړو یې خوت پته ولې دی خپل مرګري نه پیژندل دا خو یې دی بیا په ځان نه پوي کنا دی خو د وینې ته کې دی دا خبره به کولې خو او سره دې چې قران ولې عذر پېښ کړي دا صحابه او شان دی خو قران ولې عذر پېښ کړي چې لم تعلمو تاسو نه پیژندل بغیر علم تاسو ته پته نه و په دې تاسو ته هیڅ ګناه نشته دی و ده خلق و خبه گنانگارو کنه خواه ده یو حکمت شو ده حکمت تاو گوره نو ده اغیر نزیاد حکمت تاو گوره اور بسی چه کم ذکر که ده ده نام دیر عظویم حکمت تی اغس ده لیدخل اللہ فی رحمته من یشاو چه ده صلح و شوان ذې سره دومره خلق مسلمانان شو ګوروي خلق او اجزا پیغمبر داس دي او صحابه داس دي ذې خلق وجني او بلاغان دي او ادم خور دي او دا خبري مشهور کړي دا هویر صحیح خلق دي خدای نو چې داږي کارون ته او کاتو داږي عمل ته او کاتو چې هغه پیغمبر کوم احترام کو دا یو ارسولی ده کنه نو چه ویلی ده نو ای کاغه وقت که کلمه نی ویلی و ایمانم دغی تاوی خواه چه ستازلو که زیو شی ستازلو که خبر را شی اگا کلمه خوی او شرط تیو باشی نو دغا وقت که وش یا معنا داده لیود خیله چه اللہ دیر خلق په پل رحمت که داخل کی ایمان ولا نصیب کی دویم دادا چکل صلح و شوا نازادی و شوا مدینی تا ترس وقت پابندی و آغیب وی چک نبی پریده نبی پریده خروس تو باکی نقصان و شوا داغین پخپل دا وعده خلاف ورزی و شوا نبس بیا خوا آزادی و شوا بیا بخلق روان و دینی تا بوداگان و زنانا و کڑی باری اروان با قافلی بطلی لیدخل اللہ فی رحمته من یشاو دغو دی صلح پو جبان داسو شکن چلا رزاد شو تک را تک شورو شو پلوانو بکی خپل خپل خلقو لیدو احمشرانو بو تا یادول چی دغا دی ماما دی و دغا دی تر دی دغا دی حقیبیا چر ترا ٹنگی دی شکا مخدای پاکی دمرا عظیم حکمت یخیو لیدخل اللہ عاقبت داشو او ډیر خیستان جام داشو چلا داخلی دا داغشان دے پخپل رحمت کی چی ایمان دے اسلام دے مئیشا و آسوک چی فخیوان بیاوی لو تزیلو یرا کدا مانع نوے کنا اللہوی کنا کدا مانع نوے کنا او دا مومنان د مکه نه وته وي او مکه کې سوچه کافران پاتې شوی وي نو بیا به صلح نه کیږي بیا به جنگ کیږي اوس خدا سے ونه شو کنه اوس خو لو تزیلو کجر دا مومنان جدا شوی وي د دې کافران نه او د مکه معززمه نه وته وي چرته بار لعذبنا الذين كفروا منهم خام خامون بازاب ورکلیو کافرانو تا پدی کیم عذاباً علیماً عذاب دردناکو بس دقی بیا ذکر کخا ہاں چه اتم کال شو او مکا بلکل خالی شو دا مومنان نبا که مسلمان ناری نو نزنانا نماشم پاک شو نو اللہ بیا غیب راوست کنخا نو فتح شو جنگو کنا امام ابو حنیفه دا قول لے چه مکم معظمه پا زور فتح شوید نور اقوال پکې د چا سره وی چې نه امام شافعي رحمت الله علیه چې نه په صلح باندې نه خو چې څومره ګوري نو آثار یې د زور دي هغه هغه جن نشه کولی هغه خپل کمزوري معلومه کړه نو بس څوک تخته ده څوک چا پناه حاصل کړه څوک مؤمنان شو پکې و ولی هغه وخت بیا صلح نه وه ځکه چې مکه خالی شو د مؤمنانو نه نو لو تزیلو رستو موجود شو دی وقت که نو اللہ وی قدیتی جدا شوی بی نمونگ نپری خود مونگ بول عذاب ورکو دیر سخت دردناک عذاب صحابہ و شان ذکر کئی آیت کی سورت طول پدی لگی دل دی یو معنا خدای دې چې صلح کې ځانو مشرکانو ودا سي خبرې کولی چې دا صلح و نشي چې کلمه ملکه بسم الله الرحمن الرحیم ملکه بسمک اللهم مولکه موږ رحمان او رحیم سو بیجن کله به محمد سره رسول الله ملکه خپلار نوم مولکه محمد ابن عبد الله او رسول الله ملکه موږ منل نه جنگ وسره سره کو هی داولی چې مؤمنان دې درونو کې جذبه پیدا شي چې جنگ جوړ شي جذباتيان فار وخت کې کنه هغه خو تختیل را باغی هغه غوځې نه خبر کنه دا خبرې وکولي نو الله وی هغه ټیک ده او بارول چتولیه لمسولیه خو ما به تسلی نازل کړه ما دا هغه درونو باندې خپل نور راوستو چې خیر دې په خبرو پروا مه لرئ ذې خو دا خبرې تاسو او سلینا کالوا تاسو صبر نه کار واخلې نو بس چې ماول په درونو صبر با نازل کو مضبوط میکړو نو صلح او شوانو یو دویم دا چې الله رب العزت وي دې مشرکانو ایمال ولي نه راوړو چې پیغمبر کوم معجزات دی په دې حدیبیه کې ولي ځکنه نو دا هو کډیر سره کافرانو بې ایمان د دې ولې نه راوړل الله رب العزت یې ځکه نه راوړلو چې غیرت رانی ولیو او کنه غیرت وړې د برداشت شي خو یو غیرت د اسلام دی یو غیرت د جاهلیت څخه غیرت د جاهلیت ستوي چې ولې مونږه مشران نه پویدو ولې کدو پانی ویلې وي د دې مولان راغلي دي او دا هر چان نخو دیتا غیرت دا جاہلیت وی خواه مشرکانو دا خپلو مشرانو اغا دینو او اغا شرکو او اغا آلیها لات مناتو دا سی مضبوط نیولیو کنا چو اخپل کار بکی منگ دتا نا پیغمبر وای او نا دیتا دا اللہ کتاب وای او نا دا اسنو وای نا اللہ وی اغیب اخپلو درونو که شرک مضبوط کرو او ما مؤمنانو زلونو کې خپل رحمت واچو دي لایق نو او غي لایق بس اغي له په زړه کې د کلمه توحید راوستا اغي د دې لایق او اغي د دې حقدار نو زګا غي باندې مې رحم وکړه دا یې څوک نه وي چې دا ټومېټک کار وشو بس ټومېټک نه شو دا هو الله هر کار په خپل فیصله او هو په خپل خواخا په خپل اراده په خپل مشیت کوي ښا چې خلک وي بس خو د خدای کار واغې مسلمانان کړه او وی باندې خپل رحمت وکړه او وی باندې او دې داسې پرې خو دا نه اذ جعل الذين كفروا یاد کا چې غرزو باندې کافرانو فی قلوبهم اول معنا فزرونو د مؤمنانو کې الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت و غیرت جاہلیت دا سے سخت خبری ہو دا سے بی قانون خبری ہے کنا چی نبکی عمرہ واپس بزی ہو مخی کال برازی ہو بیام چی رازی نو توری با بندی راوڑی بار بین رو باسی ہو دری روزی با یعزتی و تسیوانا ہو دا برو توی دار دی باچائی دا دې ټولو خبرو دا مطلب وو چې دې کوم غیرت راوچت شي لکه مونږ کې چې راوچت شوی دی هغه جنگ جوړ شي فانزل الله سکینته الله دا غی علاج کو کدی ارس کولو لیکن الله رب العزت خپل کار کوي هغه سره تنظیم شته لیس کمثلی شیئون داغه په شان فیصله چاله نو ورځی کنه او دویم اذ جعل الذین کفروا یاد کای چکلک کو ذی کافرانو مشرکانو فی قلوبهم پخپل ذلونو کې الحمیتا غیرت او لمونګه ته غیرت احکار بنگلی چول غیرت مضبوط کو بذلونو کې حمیت الجاهلیت او غیرت او جاهلیت چې مونږ نه پریدو او مونږ په خپل مشران باندې ننکو مونږ په خپل الها باندې ځان قربانو او ولذي وشعرونه وی چې ټول جهان به پریدم همونږ به پریدو او مونږ نه پریدو که شرک دې کار سره به زمونږ له مشران دین دې د ابو جهل او د ابو لهب دین دې دا من نه پریږو نو هغوی په خپلو زړونو کې د غیرت داسې کلک کو چې د ایمان نه محرومه شو فانزل الله سکینته نو الله نازل کړه خپله سکینه خپل رحمت خپل ایمان قوت او نور على رسوله فدا بلوته بس دې خو نه لایق کنه خدای خپل رحمت داسې خلقو لنور کوي چې هغوی زړه کې ګندي نجاستي پکې انما المشرکون نجسون هغوی خو نجسو الله خپل کلمه او ایمان توحید پاک ځای ته وړي پاک ځای ته نو فانزل الله سکینته علی رسوله د دې لایق بل څوک نو نازل کړه الله اغا تسلیخ پلا اتمینان قلبی و پیغمبر باندی و علی المؤمنین و پا مؤمنانو صحابه کرامو و الزمهم کلمت التقوان او جخت اکلا داغی سرا کلمت توحید چیغی خو ظلونو کی شرک لک کو بیخونه پو تاسو پا ظلونو کی دا کلمه لا اله الا اللہ کلمت التقوان چمو کې سورہ محمد کې تیر شو هغه کلمې لازم کړ جوخته کړ دې سره یوا وکانو احق بها واهلها زکا چې دی لایق د دې کلمې او دې د دې کلمې خلقو دې ټول عمر په دې کلمه باندې سن لوګي تندې سفرې هجرتونه وال تکول شهادتو ارسی پکی کلی دی وکانو اہلہا در دی کلمی خلقو نو اللہ اگر رحمت طول پا دیبان دی پورا کنو اوغیتنا محروم اکلل اگیتوی چی بستازو پا خپل شرک باندی خوشحال ہے کنا نو خوشحال شے پا دی باندی مومنان خو پا دی خوشحال دی پا کلمہ باندی پا توحید باندی دا اللہ و دا پیغمبر پا محبت و پا رضا باندی دا دی خدا خبری خواقی دی خواه و اللہ و سرا کلمہ دا سی جوخ تکڑا چه تر مرگ پورت نبی جدا نشو خواه وکان اللہ بکل شین علیمان او بیشک اللہ پارس باندی پوئی گی اگر تا لائق و نالائق معلوم دے اگر تا دیمان د رحمت او د خپل فضل او احسان لایق معلوم دي چې دې څوک لایق دي او د قهر او غضب او اتم معلوم دي پورا دا فیصله زکه په دې طریقه باندې وکړه نو دا جواب او حقیقت کې داږي چې اسباب ټول د جنگ موجود دي او جنگ نشو صلح او شو دا ولي الله وی اسباب شته ولته موانع ډیرو کنه داغی تل درنوه اللہ رب العزتکه صلح جوړ کړه او ډیر برکات پکې حاصل شو ډیره फायदा وشو یعنی دا بس فداوی چې تر قیامت پورې د مسلمانانو ټولې فتح چکیږي نو بنیاد یې صلح د حدیبیه ده